Galegos no baix. Bueno, baixamos un pouquiño a música fermosa que temos aí que hoxe, sí. Pois para recibir a unha guapa pintora. Vale. Pois nada máis e nada menos que elí nesas terras de Baiona. Vamos a falar pois do seu traballo e doutras cousas pois con Irene Silva. Vale. Moi boas tardes, Irene. Irene. Moi boas tardes. Boas tardes, Irene. Hola, boa tarde. Gracias, gracias por atendernos aquí. Que xa falamos o sábado pasado, pero digo, hoxe teño que volver a pasar aquí, pois, aquí por o programa de Galegos no Baix, aquí en San Boi. Temos que seguir falando, pois, e darlle pulo ao traballo desta muller, porque a min deixoume fascinado. Vale, vale. Veña, pois que nos explique quen é Irene Silva. ¿Quién es Irene Silva? Irene Silva, eso digo yo. ¿Quién es? Pues Irene Silva es una mujer que de Baiona, Galicia, aquí en las Rías Baixas galegas, en la vila de Baiona, frente al Océano Atlántico, preto da Serra da Groba. Aí estuve eu esta semana pasada. Estuve aí buscando aí uns poucos de cogumelos, non? Sí, sí, sí. A verdade é que sí, hai nos vos, pero creo que tedes os mellor vos por aí por esa zona. No. Eu fun aí a Virxe da Roca, empecé a camiñar por aí por a Virxe da Roca para diante bueno, aí meu irmão me enseñou como coller os choupis, de verdade que é unha delicia. Bueno, desde aí vense hai unhas vistas extraordinarias. Ao fondo hai as Illas Cíes, o mar. Seguro que esa é a inspiración que colle a nosa pintora. Sí, ¿no? Ademais, ten inspiración do mismo dos lavadoiros, que das charangas, en fin. De todo. Porque, mira, aos catros poñes nomes. Sí, claro. Troula de Reyes, Cantos de Mariñeiros, Cháchara do Mar, as achadoras. Estou na vendo aquí no. As achadeiras do mar. Estou na vendo aquí na, no, en fin, que unha na beleza. Estou na vendo aquí na súa páxina, irenesilva.net. Ten un norte principal que me parece que se chama Maside, non? Carlos Maside. Sí. No, máis ben Luis Seoane, pero bueno, Maside tamén, por suposto. Maside tamén é un referente, pero bueno, a miña inspiración está en Luis Seoane, en la evolución da cor e da forma a través da súa obra. Sí, a verdade é que fundamentalmente en que me inspiro, pero bueno, inevitablemente Maside está detrás de todo o mundo. No, referíame por os azuis e os ocres tan. Bueno, que hai que felicitala, que en realidad este traballo non é un traballo de dous días, sino moitísima vida dedicada a isto, non? Sí, a verdade é que desde sempre a miña forma de manifestarme a través dun lápiz ou dun pincel, inda que independentemente polo camiño vas aprendendo cousas, pero o que é o traballo, a creatividade, vai conmigo desde que nacín. Muy bien, muy bien. A verdade é que estou aquí descubrindo montones Sí, pero de espacios é o que eu de che lugares. contaba, unha beleza Claro que sí. destes cuadros, esta pintura, eses cores. As escolas, sí. Cando ves a Rosalía pintada da Mandela, é que vamos, Qué quedas bonita. embelesado. Claro que sí. Bueno, a súa creatividade está relacionada co ser humano, non? Sí, Ademais, fundamentalmente, a min o que me interesa é a figuración. Claro. E, sobre todo, a presenza da muller nas miñas obras é unha constante. Eu trato de reforzar o papel da muller na sociedade desde o que eu son, desde Galicia, na sociedade galega. Esa forza traballadora, inspiradora da muller na sociedade galega. Tamén ten escola, tamén ten, porque algúns dos pintores que coñecemos tamén dan clase na súa. No, eu non, a verdade é que non. No. Esa porta ainda non abrín, a Vale. porta da enseñanza ainda non abrín, a verdade. Non, claro, porque ese ensino sí que o mostran nos seus cadros, pero claro, o feito de que de ter unha serie de seguidores ou Sí. non sei, mostrar a súa técnica a todos os cativos ou as persoas que queiran Sí. dedicarse, é tamén unha labor que bueno, que algúns pintores fan, non sei, No, por eso sí, é preguntaba. certo, pero bueno, a mí, a verdade é que Aínda non me non. ten coincidido. Teño Aínda. feito algún obradoiro con nenos, para Sí. nenos, pintando con Irene Silva, nunha hora, pois, executar unha obra, Sí. desde por que eu penso nunhas pandereteiras, porque vou a unha festa e vexo as escoituas. Pois empezamos a trazar un boceto, dibuxámolas, encaixámolas, porque estas cores, pois estas cores de festa, unha explicación, todo o proceso creativo comprimido nunha hora con 50 nenos. Iso sí que Sí. o teño feito. Ajá. E Mira. logo salen unhas pandereteiras espectaculares, porque Ya. os nenos interiorizan rápidamente o que Sí. lles estás contando, exprésano libremente sin prexuízos. Sí, sí, E sí. iso é fascinante o resultado do traballo. Sí, claro. Bueno, por aí se comeza, facendo traballos así, quizás esporádicos cos rapaces, pero despois seguro que lle sentará facer unha escola de escola Irene Silva, non? Sí, É o que me refería, nada máis. Pero que Sí, bueno. no, bueno, a verdade é que sí. Pode ser interesante, pero xa che digo, non me xurdiu aínda a ocasión. Claro. Bueno, pois nada, pois xa sabes, estamos che dando ideas. Vale, No, no. vou tomando nota. No, que sí é certo é que a súa dedicación con respecto ao mundo galego é bastante Sí. E sobre todo o mundo do mar. ilustración de O mundo do mar, vamos, hai da montaña tamén, pero o mundo do mar hai un traballo xenial. Bueno, eu referíame precisamente á ilustración dos nosos ilustres galegos Ah, que as sí. ten pois en grande valía, non? Porque Sí. amais con grande caracterización, non? Sí, bueno, é un proxecto que xurdiu así como a un xogo. E de aí empezou a andar e a correr por cierto, de ilustrando ilustres con unha librería aquí en Vigo, pois para facer un marcapáxinas hai 3 anos, co Día das Letras Galegas estaba dedicado a Díaz Castro, un home, un poeta pouco coñecido e recoñecido, pero bueno, e a partir de aí xurdiu o xogo de ilustrar ilustres. Eu vou ilustrando os meus ilustres. Parto Sí. dos meus significados por unha ou por outra cousa, porque teño a Seoane, a Díaz Pardo, Cunqueiro para min é máxico, bueno, Rosalía Castelao, por suposto, Novoneira, poeta, sí, porque todo o mundo me pide, ai, era antes o meu, pois o teu non o teño aínda. E bueno, é unha porta que teño aberta e realmente agora estou traballando constantemente nela. Este ano que está dedicado ao Día das Letras Galegas a Carlos Casares, xa estou traballando na imaxe de Carlos Casares para sacala para a conmemoración das Letras Galegas deste ano. Bueno, unha labor, unha faceta que é tamén de divulgación cultural galega, non? Que Sí, non ten nada que ver. por suposto. A verdade é que todo o meu traballo creativo ten esa vocación cultural. Uh-huh. E superpoño, digamos, a miña obra artística baixo ese interés de divulgación, de presenza do que a identidade uh-huh. miña, que é Galicia. Sí, sí, non ten por que ser precisamente un ilustre, sino que pode ser un gaiteiro, como no caso de Eloy Puga, ¿no? Sí, calquera das miñas iconografías representan o que eu son, o meu entorno, a miña cultura, en definitiva. Sí. Eu que pretendo, eu desde a miña identidade, poder ser universal, estar, digamos, no mundo, sin deixar de ser eu mesma, sí. es decir, galega. Ajá, uh-huh. Bueno, aparte desa afición, seguro que ao estar ali ao Calón do Mar tamén ten outra que é degustar todos esos bons produtos que aí en Baiona hai, non? Sí, por suposto. O dirá praza claro. a comprar peixe fresco, panecas de Baiona sí. ou sargos sí. da ría ou incluso xurelos o choco tamén sí. deste peixe de baixura, a verdad que para min tamén é unha riqueza cultural o poder disfrutar dos produtos daqui do entorno así dese xeito sí. fresco uh-huh. A diario. Sí, sí. E ademais teñen Baiona visita obrigada a todo aquel que se chega cerca de Vigo, posto que non somente é polo Parador Nacional, por ese monumento, patrimonio do, creo digo eu que me parece que patrimonio da humanidade. Debe ser patrimonio, non sei, pero non sei. Pero debe ser. Pois tiña que dar o castelo de Monteboi, non sei. Sí. Bueno, pero que a igrexa ou varios monumentos que teñen ali, sí. as rúas empedradas, sí. o aquelo é precioso. Últimamente teñen ademais un atractivo turístico interesante que é unha zona onde se fai talasoterapia. Sí, algo moi novedoso no ambiente. Sí, porque conforme no interior é o turismo termal, sí. que tamén está moi ben, este, digamos, con auga salgada daí do Océano Atlántico, claro, pois tamén ten un encanto especial. A verdade é que poder disfrutar del que o teño disfrutado é unha delicia, merece a pena. Uh-huh. Calquera que teña ocasión de achegarse á zona de Baiona e poder disfrutalo, é moi recomendable. Claro. Sí, sí, o sea que Baiona debería recetar os médicos. Sí, no. Baiona é moi recomendable. Dentro de, si ves a Galicia, vir a Baiona, as Rías Baixas, sí. é un enclave tanto natural como cultural moi interesante, moi rico, moi con unha riqueza tanto arquitectónica como paisaxística, sí. Gastronómica, por suposto, exquisita, sí, porque vir eso en torno de Baiona, poder achegarte ás Illas Cíes, que esas sí que son as uh-huh. Illas Atlánticas, recoñecidas, digamos que están aí un traballo moi interesante, o ese recoñecemento internacional do Parque Atlántico uh-huh. das Illas Cíes, pero subes a Serra da Groba, sí. e podes, si hai un día claro, desde Baiona hasta Punta Fisterra. Sí. Vale. Sí, sí, a verdade é que sí. Bueno, a inmensidade da panorámica é fantástica. En a serra hai bestas salvaxes, o sea, hai bestas. Sí, que se fan os curros de cabalos, que chamamos aquí, sí, os curros de cabalos. Home, eu dixen unha vez ao meu médico aquí de familia, dixen, fágame unha receita para que vai a Galicia ali a repoñerme. E díxeme, pois eso tan feito, claro, un plan cachondeo, non? Sí, sí, sí. Dice, onde queres ir? Digo, mire, eu con que me apoña? De Piedra Cita do Cebreiro para lá? Se chega. Ou da Guadiña, dame igual. Xa me vai dando aire fresco, non? Sí. Está ben. Pues Irene, que para nosotros foi un placer volver a terte aquí e ten en conta que como ben dixemos ti e eu, xa estamos fichados un yo outro. Sí, xa estamos. Agora xa nos temos controlados. Bueno, pues, a verdade é que para min foi un placer que aparte de descubrirme no medio digital, que estou vendo que é unha plataforma fantástica para abrir ventanas ao mundo, que reparades na miña obra, claro, e me dedades oportunidade de estar agora charlando así polo miúdo con vos. Bueno, pois agora mesmo non, pero de aquí a un bocadiño tamén o colgaremos no Facebook esta pequena entrevista, igual que fixemos a semana pasada ali no, sí, no Sempre en Galicia. Xa rescatarei que ainda non tuve en tempo, pero xa rescatarei para o meu arquivo sonoro. Para os meus netos que me escoiten. Moi ben, agradecemos moitísimo e que bueno, que agardamos que non sexa nin a primeira nin a última. No. Sí, por suposto, eu encantada cando vos apeteza charlar ou de calquera cousa na que eu poida, digamos, aportarvos algo o programa, estarei encantada de falar con vos. Estaremos atentos ás novidades que van saindo, seguro que en algunha destas de, non sei, o mellor de exposición ou de presentación do traballo, seguro que faremos o posible por conectar contigo. Moitas gracias. Muchísimas gracias a vos, unha aperta e un placer compartir as ondas desde Galicia. Vale, muy hasta ben, outro momento. Pois, unha aperta. Irene, unha aperta moi forte, seguimos en contacto. Vale, pois, hai que despedirla con música e dicir ya aos bueno, ointes pois, que... despedimos a Irene con música, de paso nosotros tamén nos despedimos hasta o xoves que ven que estaremos aí outra vez. Ala, a pasar boa semana. Pois, señoras e señores, teico xoves que ven, gracias Jordi, gracias Xulio, e, en fin, a mí non me digo nada porque estou aquí. Así que, señoras e señores, hasta xoves que ven.